1. Het NOS-journaal. In grote steden in Israël zijn mensen de straat opgegaan uit protest tegen omstreden juridische hervormingen. De protesten braken uit nadat het Israëlische parlement had ingestemd met de eerste van een aantal wetsvoorstellen om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn de leiders van de NAVO-landen bijeen voor een tweedaagse top. Amerika heeft gezegd daar een positief signaal te zullen geven over een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne. In Nepal is in de buurt van de Mount Everest een helikopter neergestort. 5 Mexicaanse toeristen en de Nepalese piloot kwamen om het leven. Een reddingsactie was moeilijk omdat een groot deel van het berggebied alleen te voet bereikbaar is. En een 17-jarige Canadese jongen heeft zijn naam gekrast in een pilaar van een eeuwenoude Japanse tempel. De tempel is Nationaal Japans Monument en UNESCO Werelderfgoed. De jongen werd opgepakt voor vandalisme. Hij is weer vrijgelaten nadat hij een excuusbrief had geschreven. ANWB Verkeersinformatie. De A27 van Utrecht naar Gorkum is helemaal dicht bij Houten. Dat komt door een afgevallen lading grind. Daar staat file vanaf knooppunt Rijnsweerd met nu 10 minuten vertraging. Omrijden kan vanaf Rijnsweerd via de A12 en de A2, de route via Nieuwegein. A73, Nijmegen richting Maasbracht tussen Venlo-West en Venlo-Zuid 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Daags na de aankondiging dat hij niet langer beschikbaar is als lijsttrekker voor de VVD en bij het aantreden van een nieuw kabinet de politiek zal verlaten, stapte demissionair premier Rutte vanochtend alweer in het regeringsvliegtuig op weg naar de NAVO-top in Vilnius. Samen met de ministers Hoekstra en Ollongren. Belangrijke top, want ook president Zelensky zal daar aanwezig zijn. Hij wil zicht op een toekomstig lidmaatschap van het bondgenootschap en geen loze belofte. Concrete stappen dus. En dan is er nog de toetreding van Zweden, die lang werd dwarsboomd door de Turkse president Erdogan. Maar na tussenkomst van de Amerikaanse president zou hij dat verzet hebben opgegeven in ruil voor F-16's en onder de voorwaarde dat hij weer zicht krijgt op toetreding tot de Europese Unie. Maar daar staan ze in Brussel bepaald weer niet voor te applaudisseren. Kortom, belangrijke top met veel op het spel. Kajsa Ollongren is demissionair minister van Defensie vanuit Vilnius. Mevrouw Ollongren, goedemorgen. Hele goedemorgen. Ja, demissionair moet u vast ook nog even aan wennen, denk ik, hè? Ja, dat is pas net. Maar het is wel zo. Ja. Ja. Hoe was de sfeer in het regeringsvliegtuig eigenlijk vanochtend? Nou, we vlogen heel vroeg. Dus keken allemaal nog een beetje moe uit onze ogen. Maar we hebben ons meteen weer gefocust op wat er hier moet gebeuren in Vilnius. Jullie hebben het niet nog even gehad over de afgelopen dagen? Nou, heel kort. Heel kort. Maar we hebben het eigenlijk vooral gehad over wat er hier allemaal gaat gebeuren. Want het is natuurlijk wel een hele belangrijke top. En misschien ook wel historisch. Juist. Dus veel te doen vandaag en morgen. En de atmosfeer is wel zodanig dat het nog werkbaar is tussen jullie drieën? Ja, zeker, zeker. Nee, dat is natuurlijk uiteindelijk. Je moet gewoon de knop omzetten. En dat hebben we gedaan. Dus die sfeer is goed. De knop staat om. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we dan meteen bij een van de heikele kwesties beginnen. Is de toetreding van Zweden nu helemaal rond? Nou ja, wat er gisteren gebeurd is natuurlijk wel, dat is wel echt goed nieuws. Hè? Dus de Turkse president heeft gezegd, ik leg het voor aan mijn parlement en ik adviseer aan mijn parlement om mee in te stemmen. Dus in formele zin is de toetreding dan nog geen feit, hè? Want dat moet nog wel gebeuren. Maar volgens mij is de politieke hobbel nu genomen en kunnen we Zweden dus binnenkort verwelkomen als bondgenoot. Ja, maar de bedoeling was natuurlijk dat de handtekeningen op deze top zouden worden gezet en zover is het dus nog niet. Nee, nou de bedoeling was, kijk, vorig jaar in Madrid hoopten we zo snel mogelijk. Toen hebben veel parlementen, waaronder dat van ons, een hele snelle procedure doorlopen. Dus er waren 28 landen waren er volledig klaar voor. En twee niet. Maar goed, we zijn nu een jaar verder. Het allerbelangrijkste is dat Finland is al toegetreden. En het Zweden, dat gaat heel binnenkort gebeuren. Is dat helemaal zeker? Want als dat parlement nog dwars gaat liggen of Erdogan toch terugkomt op zijn eerdere toezegging? Nou ja, kijk, het is pas zeker als het echt ook een feit is. Maar ik denk dat gisteren een heel belangrijk signaal is. Als Erdogan zegt dat hij ervoor gaat zorgen, en dat heeft hij tot nu toe nog niet gezegd, dan denk ik dat we vanuit kunnen gaan dat het ook zo gaat. Maar inderdaad, we eerst zien dan geloven. Wat is er achter de schermen gebeurd? Want Biden heeft dus met Erdogan gesproken. Naar verluid heeft hij F-16's gekregen, waar de Amerikanen niet om stonden te springen in een eerder stadium vanwege zijn aankoop van Erdogan, dus van Russische luchtdoelraketten. Nou zou hij die F-16's wel hebben gekregen. En uitzicht op toetreding tot de Europese Unie. En dus dook Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, ook opeens op. Weet u wat daar gebeurd is? Nee, dat Europese verhaal dat was natuurlijk, dat kwam ineens uit de hoge hoed gisteren. Turkse toetreding tot de EU, dat is iets wat al ontzettend lang speelt. Maar wat niet heel veel dichterbij is gekomen, om allerlei redenen. En wat natuurlijk helemaal niets te maken heeft met de NAVO-toetreding. Dus ik denk dat daar, dat mag Turkije natuurlijk zeggen, maar daar kan vanuit de NAVO geen enkele toezegging voor worden gedaan. Wat er achter de schermen met de Amerikanen is gebeurd, dat zou u aan hen moeten vragen. Dat kan ik ook niet beantwoorden. Maar wat ik wel weet, is dat van allerlei kanten, ook door Jens Stoltenberg, maar ook door verschillende landen, waaronder Nederland, natuurlijk ontzettend is aangedrongen bij Turkije op deze toetreding. Omdat het niet alleen belangrijk is voor Zweden, maar ook voor het bondgenootschap zelf. We worden er met z'n allen beter van als de NAVO dat Zweden toetreedt. En bovendien voldoet Zweden gewoon alle voorwaarden die de NAVO stelt. Ja, maar dus het was een Turks-Zweeds dispuut, niet een NAVO-dispuut. Dus wat ons betreft zo snel mogelijk. En daar hebben we steeds op aangedrongen. Ja, maar is het dan niet een beetje vreemde stelfiguur dat de machtigste NAVO-partner, namelijk de Verenigde Staten, zich in dit verband gaat bemoeien met de toetreding tot de Europese Unie? Nee, maar ik ga er ook helemaal vanuit dat dat niet gebeurd is. Hè. Gisteren werd dat ineens genoemd. Ja. Maar ik zei al, NAVO en de EU zijn verschillende organisaties. Ja. Je kunt niet tegen de ene zeggen dat je graag lid wil worden van de ander. Ja, je kan het wel zeggen, maar het heeft echt helemaal niks met elkaar te maken. Dan de toetreding van Oekraïne. President Zelensky komt natuurlijk ook naar jullie toe. Ja. Pardon. Die wil, hij begrijpt ook wel dat zolang het land in oorlog is, dat hij geen volwaardig NAVO-lid kan worden. Er komt natuurlijk een Oekraïne-raad binnen de NAVO, zoals die vroeger ook bestond met Rusland, zal ik maar zeggen. Maar hij wil meer. Hij wil een soort tijdpad. Krijgt hij dat? Nee, ik denk dat we dat partnerschap met Oekraïne, dat komt er. Het perspectief op lidmaatschap, dat was er. Dat zal nog bevestigd worden. We zullen ook afspreken dat de weg daar naartoe nog korter wordt dan die eigenlijk al was. Een pad of een tijdpad, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Omdat er zoveel onzekerheden aan vasthangen. Maar mijn verwachting is wel dat er gewoon goede afspraken met Oekraïne zullen worden gemaakt, waarvan Oekraïne ook zal zeggen, dat is mooi, want dat brengt ons een stap dichterbij waar we willen zijn, namelijk lid van de NAVO. Ja, maar dat zal meer moeten zijn dan een verre toezegging. Ja, als het ooit bij jullie allemaal weer op orde is, dan krijgen jullie zicht. Ja, maar het is ook meer dan dat. Hè? Want het is niet een kwestie van of, maar wanneer Oekraïne lid wordt. En om dat in te kunnen vullen, ja, moet je een aantal stappen hebben gezet. Dat heeft natuurlijk ook met de oorlog te maken, maar dat heeft ook te maken met het voldoen aan andere voorwaarden. En daar kunnen we ze weer heel erg bij helpen. Want de trainingen die we nu geven aan Oekraïnse militairen, de transitie die zij nu doormaken met hun krijgsmacht naar NAVO-standaard wapens en capaciteiten, is natuurlijk ook een hele belangrijke voorwaarde om straks te kunnen toetreden. En ik denk dat het in hun belang, maar ook ons belang is, dat je dat perspectief weer vandaag hard uitspreekt. Ja. Of morgen. Zojuist meldt de Britse krant The Guardian dat de Franse president Emmanuel Macron heeft aangekondigd dat zijn land zal gaan beginnen met het leveren van lange afstandsraketten aan Kiev. Op de achtergrond speelt natuurlijk ook nog steeds die discussie over de F-16's. Wij gaan vliegers trainen, maar er is nog geen toezegging van de Amerikanen dat die vliegtuigen ook geleverd kunnen gaan worden. Komt daar ook witte rook over deze top? Nou, we gaan wel later vandaag bij elkaar komen met alle landen die samen eigenlijk die fighter coalition vormen. Hè. Dus de landen die werken nu aan het trainen van de Oekraïnse piloten en andere mensen die je nodig hebt voor het gebruik van F-16's. Dus we gaan daar weer een volgende stap in zetten. Ik denk dat dat perspectief, hè, als je praat over wat heeft Oekraïne nodig. Nou, luchtverdediging, ammunitie, de zekerheid dat wij met z'n allen blijven leven en blijven trainen. Dat is een absolute randvoorwaarde voor Oekraïne om deze oorlog te kunnen blijven voeren. En ook zicht te hebben op het winnen van deze oorlog. Dus ja, we gaan een stap zetten in de F-16-coalitie. Maar komt daar dan ook witte rook? Nou, witte rook voor het trainen was er al, maar we zijn bezig met het in te vullen. Ja, maar en met het leveren van die vliegtuigen natuurlijk. Dus. Ja, nou dat is. Kijk, ik zeg altijd, als je gaat beginnen met trainen, dat moet eerst. Hè? Want ja, als je geen bekwame piloten hebt, dan heb je er niks aan. Maar eigenlijk is mijn vraag concreet, sorry dat ik u onderbreek, maar eigenlijk is mijn vraag concreet. Gaan de Amerikanen vandaag toezeggen dat ze F-16's gaan leveren, of dat ze in ieder geval toestemming geven dat wij bijvoorbeeld ook de F-16's kunnen gaan leveren? Nou ja, ik zie dat weer als een volgende stap. We gaan weer eerst beginnen met die trainingen. Ja. En daarna moeten we dit besluit ook met elkaar nemen. Maar u heeft helemaal gelijk. Dat kan alleen met Amerikaanse toestemming. Hoe is het tegen u aangekeken eigenlijk met z'n drieën toen u binnenkwam vanochtend? Nou, we zijn echt net gearriveerd. We hebben gesproken met onze collega's uit Korea. En we gaan zo meteen naar de plek waar verder iedereen is. Dus we zullen zien wat er gebeurt dan. Ja. Maar ik heb tot nu toe merk ik nog niet veel verschil tussen demissionair en niet. Nee, ja, nou ja, daar wordt natuurlijk wel voor gewaarschuwd altijd. Namelijk, zodra een kabinet demissionair is, is een deel van de slagkracht ook weg. En gaat er ook op dat grote internationale podium anders naar je worden gekeken. Klopt dat? Nou, ja en nee. Hè, want het feit is natuurlijk, als je demissionair bent, dan komt er een einde. En is er een nieuw kabinet in aantocht. Aan de andere kant, internationaal, en kijk nu ook naar de oorlog in Oekraïne, kijk naar alle stappen, belangrijke besluiten die de NAVO moet nemen. Dan is er gewoon een regering, is er gewoon een vertegenwoordiging van het land. Kunnen we gewoon voluit doen wat we moeten doen en wat we willen doen. Dus in dat opzicht is er eigenlijk niet heel veel verschil. Kijk, internationaal wacht men niet op de Nederlandse verkiezingen. In Nederland is dat natuurlijk heel anders. Er blijven dingen gewoon liggen. Maar dat kan niet in het internationale speelveld. Nee, maar u moet wel natuurlijk de slagkracht houden en ook de politieke dekking. Dat is natuurlijk geen gegeven meer als een kabinet niet meer missionair is. Nee, dat klopt. Maar voor Oekraïne hebben we natuurlijk al gezegd. Hè, de minister-president heeft ook gezegd voor Oekraïne. Ja, gaan we gewoon door, want dat kan ook niet wachten. En daar is natuurlijk bijna kamerbrede steun voor. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wat we nu met de NAVO gaan afspreken rond versterking van hoe we omgaan met onze oostflank. Ja. Met de defensieuitgaven. Hè, daar is zo'n brede steun voor in de Tweede Kamer dat ik niet verwacht dat een demissionair kabinet daar stappen terug moet zetten. Integendeel, ik denk dat Nederland en ook de Kamer van ons verwacht dat we juist daar ook demissionair gewoon voluit mee doorgaan. Over die oostflank gesproken, de Litouwse president heeft zojuist tegen de opnieuw Britse krant The Times gezegd dat de NAVO een permanente militaire basis aan de Russische grens moet opzetten. En de belofte om dat niet te doen, die stamt uit 1997, moet breken. Gaat dat ook gebeuren? Nou, kijk, wat wij vandaag en morgen gaan bespreken is het militair advies van de NAVO. Dus van de hoogste militair van de NAVO. Die heeft een heel plan gemaakt hoe wij het hele bondgenootschap, en natuurlijk is het oostelijk deel van de bondgenootschap ongelooflijk belangrijk vanwege de Russische dreiging, hoe we dat het beste militair kunnen beschermen. Hoe we de afschrikking en de verdediging moeten organiseren. Ja. En onderdeel van dat plan is dat wij allemaal troepen zeg maar in een hogere staat van gereedheid moeten hebben, zodat we heel snel kunnen reageren. Ja. Militair advies is niet om al die troepen ook aan die oostflank te stationeren. Dat is niet een efficiënte manier om voor veiligheid te zorgen voor ons allemaal. Dus ik vind het heel belangrijk dat we dat militair advies volgen. Ik begrijp heel goed dat met name de Baltische Staten die zijn, laten we zeggen, exposed. Die liggen gewoon dicht bij Belarus en bij Rusland. Dus heel begrijpelijk dat ze zich zorgen maken. Maar we moeten met hen tot een overeenstemming komen voor duurzame veiligheid, afschrikking en verdediging. Ja. Een beetje oppassen met nu heel veel doen en dan straks dat niet kunnen volhouden. Ik heb liever dat we een plan hebben voor de komende 10 jaar. Ja, tot slot. Mark Rutte is weg als politiek leider. Wopke Hoekstra is weg als politiek leider. Weet u al wat mevrouw Kaag gaat doen eigenlijk? Nee, het is gezegd dat zij erover nadenkt. En denkt u er ook over na? Nou, ik ben echt. Ik weet dat we demissionair zijn en we moeten allemaal nog even bijkomen van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Maar ik ga me nu weer helemaal focussen toch op het werk wat ik nu doe. Omdat als minister van Defensie, ook al ben je demissionair, de veiligheid van Nederland, het versterken van de krijgsmacht, de oorlog in Oekraïne, dat gaat gewoon volop door. En dat heeft al mijn aandacht. En eigenlijk het andere. Hopelijk heb ik ook nog even wat rust deze zomer. Dan gaan we eens even rustig nadenken. Ah, u gaat er wel over nadenken, mocht het aan de orde komen? Nee, ik zeg niet dat ik over dat soort dingen nadenk, maar gewoon überhaupt nadenken over wat er is gebeurd en wat het betekent voor de toekomst. Nou ja, dat begrijp ik. Over uw eigen politieke toekomst ook? Nou, gewoon over alles. Het is, je hebt toch even tijd nodig om dat allemaal te laten bezinken. Ja. Maar nogmaals, ik ben heel gemotiveerd om, zolang als wij demissionair zijn, zal ik me hier gewoon voluit voor inzetten. Daar gaat mijn energie naartoe. Nou ja, goed. Tot slot dan nog één keer een poging, want uw naam zingt wel rond. Stel nou dat Sigrid Kaag toch zou stoppen. Dat weten we nog niet. Hè? Ze kan net zo goed aanblijven, maar stel dat ze zou stoppen. Bent u dan beschikbaar voor het lijsttrekkerschap of überhaupt niet? Nee, maar u weet ook dat op als dan vragen dat ik in ieder geval geen antwoord geef. En bovendien heb ik gezegd dat Sigrid Kaag mijn volle steun heeft. Dus u hoopt gewoon dat zij doorgaat. Rustig nadenken. Ja. Goed. Ja. Ik heb u weggetrokken bij een lunch. Ga lekker eten. Wat staat er op het menu eigenlijk? Ik weet het niet, dat ga ik nu kijken als ik weer terugkom. Oké. Okay. Ga ik het zien. Eet smakelijk. Hartelijk okay, dank daar vanuit de dank top in Vilnius. Kajsa Ollongren was dat, de demissionair minister van Defensie. Zij moet dus terug naar die lunch. Nog niet aan de lunch, het is daar een uur later. Zit Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer de Wijk, goedemorgen. Goedemorgen. Als we het nou naar die NAVO-top kijken. Kajsa Ollongren had het net over Zweden en Oekraïne. Maar ook over de positie van de Nederlandse bewindslieden daar. Die in demissionaire staat daar aan treden. Ja. Zij zegt, ik merk eigenlijk niet zoveel verschil. Is er eigenlijk verschil voor de andere deelnemers aan zo'n overleg, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Nee, op dit ogenblik wordt er gewoon gekeken naar wat is de positie van de premier. Er wordt gekeken naar de positie van Nederland. Wat doet Nederland op dit ogenblik? Wordt dat aangetast, die hele positie van Nederland? Ik denk dat dat niet het geval is. En dat is denk ik ook wat er gebeurt op dit ogenblik in Vilnius. We moeten het ook niet groter maken in het buitenland dan het is. Nou ja, althans, zo wordt er in het buitenland naar gekeken. Nou ja, voor ons, wij vinden onszelf het centrum van de wereld, maar dat vinden andere landen niet. Dus natuurlijk gebeuren dit soort dingen, dat een kabinet valt en demissionair wordt. Dat is helder, maar er zijn nog tientallen andere NAVO-landen. Ja, maar tegelijkertijd was het vertrek van Rutte tot aan Singapore onderwerp van de journaals daar. Ja. Klopt, ik zag het ook in de New York Times staan, absoluut. Maar dat werd wel in een hele andere context geplaatst. Het werd niet in de context geplaatst van de toekomstige betrokkenheid van Nederland bij Oekraïne. Maar dat werd wel meer in de context geplaatst van, en niet helemaal terecht overigens, de opkomst van allerlei rechtse anti-immigratie standpunten in Europa. Ja, dan even naar die inhoud. Ollongren die zei net, u hebt meegeluisterd. Het komt wel goed met het Zweedse lidmaatschap. Erdogan heeft zijn verzet gestaakt, moet alleen nog door het parlement. Iets later dan we gedacht hadden, maar ik verwacht wel dat dat goed komt. Hoe zeker is dat nu? Ja, niet 100% zeker, want het moet door het parlement van Turkije heen. Nou is het wel zo dat Turkije nou niet echt een florerende democratie is. Dus Erdogan heeft ook heel veel te zeggen over het parlement. Als hij zegt van dit moet er doorheen komen, dan komt dat er ook doorheen. Dus ik denk dat het voor 80-90% zeker is, maar je weet maar nooit. En wat dat betreft is Erdogan ook buitengewoon grillig gebleken over de afgelopen maanden. En je ziet nog wat hij eigenlijk gisteren ook nog heeft gezegd, van ik wil pas daarover praten en de weg wordt pas geplaveid van Zweden tot het NAVO-lidmaatschap. Als er gesproken wordt over het EU-lidmaatschap van Turkije. Ja, weet je, dat was natuurlijk geen manier van doen. En als je dus dat soort dingen doet, dan is het nooit 100% zeker dat de hele ratificatieprocedure wordt afgerond in Turkije. Als ik het goed heb begrepen, zo is het thans wel neergeschreven, zou dit initiatief van de Amerikaanse president Biden vandaan zijn gekomen. Namelijk, oké, jij wil water bij de wijn, een smeermiddeltje, lidmaatschap van de Europese Unie. Is dat niet een hele merkwaardige stijlfiguur? Ja, dat kan helemaal niet. En ik denk wat er op de achtergrond is gebeurd, maar Biden wil dat natuurlijk ook niet in het openbaar zeggen, is dat er een discussie is geweest over een F-16-deal. Ja. Turkije wil al heel lang F-16's hebben. En we weten ook dat er een vierlandenoverleg is geweest hierover. Turkije, Griekenland, de Verenigde Staten en wie was er nog meer? Dan nog een land. Die zich moeten gaan buigen over de vraag van hoe moeten dan die F-16's worden geleverd. Ik denk dat dat wel echt een belangrijk punt is. Alleen ook in verband met de positie van het Amerikaanse congres heeft Amerika niet dat openlijk verklaard dat dit speelt. Maar we weten wel dat dit speelt op de achtergrond. Dat het ook een enorme wens is van Turkije om F-16's te kunnen kopen in de Verenigde Staten. Ja, die wilden ze al wat langer. Alleen Erdogan heeft in eerdere instantie gekozen voor het aanschaffen van Russische luchtdoelraketten in plaats van het Amerikaanse Patriot-systeem. Daar waren de Amerikanen pislink over, al was het maar omdat... Maar wel zeggen. Ja, omdat er allerlei ook militaire strategische geheimen aan vastzitten natuurlijk. Ja. Dat klopt, maar die dingen zijn volgens mij nooit in gebruik genomen. Dus daar is enorm protest tegen geweest. Maar waar het nu om draait, en dat is ook een harde eis vanuit het Amerikaanse congres, is dat die F-16's nooit tegen Griekenland mogen worden ingezet. Dus er moet een deal komen waarbij ook Griekenland betrokken is. Juist. En is het dan gebruikelijk dat zo'n Charles Michel opeens opduikt daar? Ja, dat is wel gebruikelijk. Omdat de afgelopen jaren zijn de NAVO en de Europese Unie enorm naar elkaar toegekropen. En het is misschien ook wel even goed om uit te leggen waar deze top niet om gaat. Kijk, deze top gaat niet om over wapenleveranties aan Oekraïne. Dat denken veel mensen. Dat wordt eigenlijk in zekere zin geregeld via de Europese Unie. Waar je door middel van die zogenaamde peace facility, dat is een grote berg geld, waarbij de landen die bilateraal wapens leveren aan Oekraïne hun bonnetjes in kunnen leveren in Brussel bij de Europese Unie, krijgen ze hun geld terug. En de NAVO doet dat dus niet. Deze NAVO-top gaat dus ook absoluut niet over de toekomstige steun aan Oekraïne in termen van wapenleveranties. Daar komen natuurlijk nu uitspraken over. En er wordt ook gezegd van dat de veiligheidsgarantie gaat bestaan. Ja. Uit de zogenaamde Israël-optie. En dat betekent dat de landen zo goed mogelijk proberen om ook bilateraal met de Oekraïners tot overeenstemming te komen van hoe hun hulp eruit gaat te zien. En daar komt een raamwerk over. En daar wordt ook over onderhandeld op de achtergrond. Ja, de Noren geven vanochtend aan, daar in Vilnius, dat Noorwegen toegewijd is om een soort vijfjarenplan op te tuigen om Oekraïne in militaire, economische en in humanitaire sferen weer op de benen te krijgen. En met de mededeling daaraan vastgeknoopt, hun toekomst is in de NAVO. Dat zeggen eigenlijk alle landen. En de Amerikanen zijn wat terughoudender nog. De Duitsers al helemaal, toch? Ja, dat klopt. Nou ja, je moet ook je realiseren dat de grote Europese landen op dit ogenblik ook bezig zijn met een soort framework agreement om dat uit te onderhandelen. Dat als het goed is, wordt dat aangenomen de komende dagen in Vilnius. Waarin eigenlijk een raamwerk wordt overeengekomen voor die bilaterale hulp van de verschillende landen. Er is wel heel veel aan de hand op dit ogenblik. Maar het interessante is dus dat de NAVO zelf levert niks. De Duitsers wel, want die trekken opnieuw 700 miljoen euro uit voor munitie, tanks, drones en ander militair materieel. Dus in dat opzicht helpen ze. Amerikanen ook, 800 miljoen dollar gaat er naartoe. Maar is dat het antwoord dat Zelensky wil als hij morgen komt? Ja, hij kan niet anders. Hij weet ook dat hij geen NAVO-lid kan worden zolang die oorlog voortduurt. En Biden is klip en klaar erover geweest. En ik denk dat dat ook echt wordt gedeeld door alle andere NAVO-lidstaten. Misschien een aantal landen helemaal in het oosten niet. Maar Biden heeft gezegd van als de Oekraïners een nu lid worden van de NAVO, dan zijn we allemaal in oorlog. En dat willen we niet. Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in, Biden. Ik bedoel, dat is een feitelijke constatering. Daar is geen woord politiek bij. Dit is wel de laatste top met een Amerikaanse president die nog niet in verkiezingsmodus zit. Al wel een beetje half, maar nog niet helemaal. Volgend jaar zal dat echt anders zijn. Ja. Hoe belangrijk is het dat er nu spijkers met koppen worden geslagen nu Biden nog stevig in het zadel zit in het Witte Huis? Ja, ik hoorde net op de livestream vanuit Vilnius Petr Pavel, de president van Tsjechië, zeggen van er moet voor het eind van het jaar moet er duidelijkheid komen. En daar heeft hij helemaal gelijk in. En hij refereerde ook aan alle verkiezingen die gaan plaatsvinden in verschillende Europese landen, inclusief die van Nederland. Dus dat betekent dat sowieso Oekraïne in een aantal landen op de achtergrond gaat verschuiven. Dat betekent ook in de Verenigde Staten dat als die verkiezingscampagne op gang komt, dat ook zeg maar de prioriteiten anders komen te liggen. En hij zegt van de situatie die aan het eind van het jaar ontstaan is, wordt het uitgangspunt voor onderhandelingen van Oekraïne met Rusland. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Dat moet je bijna niet zeggen. Maar Pavel is wel de man die dat kan zeggen, want hij is de voormalige voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En die is nu president van Tsjechië. Dus dit was wel een belangrijke opmerking die hij heeft gemaakt. En ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. Juist. Nou, een hooggeplaatste adviseur van president Zelensky zegt zojuist dat als Oekraïne dit jaar geen uitnodiging tot het lidmaatschap krijgt, dat volgend jaar in Washington 100% zeker zal gebeuren. Maar ja, dat zou heel goed kunnen. Maar kijk, wat er al besloten gaat worden is dat het zogenaamde Membership Action Plan, dat is een soort plan dat je moet uitvoeren om NAVO-lid te kunnen worden, dat wordt overgeslagen. Ja. Dus er komt een soort fast-track lidmaatschap. En daarover wordt besloten. Dus die garantie dat hij lid wordt,